Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Peygamberimiz Müslüman olarak mı doğdu? Abdullah oğlu Muhammed'in dünyaya gelişinden itibaren çocukluğu ve gençliği ile ilgili olarak yüzyıllardır Müslümanlara anlatılan hikayeleri bir düşünelim. Bunların doğru olduğunu kabul ettiğinizde Allah'ın sorgulamayacağı bir insan yarattığını, bütün kainatın onun için yaratıldığını, doğduğu anda Kisra Sarayı'nda binlerce yıl yanmakta olan ateşin söndüğünü, güneş altında yürürken daima gökyüzünde onu gölgeleyen bir bulutun dolaştığını da kabullenmemiz gerekir. Bütün bunlara sorgulamadan inanıyorsanız hiçbir sorun yok. Kur'an'ın tek mucize olduğunu, tüm dünya insanlarına bir öğüt olduğunu, Allah'ın sünnetinde evren için koyduğu sistemde hiçbir değişiklik olmadığını, Rabbimizin verdiği akıl nimetiyle düşünüyorsanız sizde bir sorun var demektir. Çünkü siz yüzyıllardır doğuştan Müslüman olan kardeşlerinizin inandıklarına ters düşüyorsunuz. Yeni bir din icat ediyorsunuz demektir. Bugün programımıza biraz ironi yaparak başlıyoruz. Aslında ağlanacak halimize gülüyoruz. Değerli konuğumuza hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlıyoruz efendim. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun efendim. Her zaman olduğu gibi. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta programımızda iniş sırasına göre Kur'an ayetleri, sureleri incelenirken Necm suresinin 1 ve 5. ayetlerine kadar incelemiştik, tahlil edilmişti. Konumuzdan yine aynı şekilde devam etmesini istirham ediyoruz. Buyurun efendim. Evet, şimdi çok teşekkür ediyorum. Bundan evvelki ayetler de Kur'an'ın necimlerinin kanıt gösterilmesiyle Resulullah'ın hevasından konuşmadığını, sapmadığını, azmadığını, o necimlerinde vahiyden başka bir şey olmadığını açıklamıştık ayetlerde böyle. Ve onları vahyedenin de, öğretenin de Allah olduğunu, burada da Allah'ın üç tane niteliğinin Şedidül Guva, Zümirre ve Festeva sıfatlarının ortaya çıkarıldığını görmüştük. Şimdi bu vahiy nasıl oldu? Ben nerede oldu? O noktaların açıklanmasına geldi. Cenab-ı Hak bize ve özellikle o günkü, yani Resulullah'ın azlığını, saptığını, hevasından konuştuğunu anlatan kesime verdiği cevaplar ve açıklamalar var. Evet. Şimdi onları burada görüyoruz. Şöyle diyelim. Evet. Ve o müthiş kuvvetleri olan, üstün akıl sahibi olan ve egemenlik kurmuş olan en yüksek ufuktaydı. Evet, en yüksek ufukta. Şimdi kim? Bu Rabbimizin makamı. Arş. Arş. Değil mi? Hı. Bunu görebilen. Yani o en yüksek ufukta olan kim? Allah. Allah'tır yani. Tabii ki yani. O en yüksek, o makamın, o mevkinin sahibi Allah'tır. Evet. Bu bir. Şimdi devam ediyor. Sonra yaklaştı ve hemen sarktı. Birinde iki yay uzunluğu kadar, diğerinde de daha yakın olmuştu. Evet. Hemen de kuluna son kiraz ağacının yanında, ki yanında oturmaya değer konaklama yeri vardır, bahyettiğini vahyetti. O zaman kiraz ağacını kaplayan kaplıyordu. Gönlü gördüğünü yalanlamadı. Onun gördüğü şeyden kuşku mu duyuyorsunuz? Onun gördüğü şey hakkında onunla mücadele mi ediyorsunuz? Andolsun onu başka bir inişte daha gördü. Göz şaşmadı ve azmadı. Andolsun Rabbinin alametlerinden, göstergelerinden en büyüğünü gördü. Evet. Evet. Şimdi bu pasajı ele aldığımız zaman, buradaki anlatımları alacak olursak, evet, burada vahyin oluş, veriliş anları bize gösteriliyor. Allah şüphesiz makamdan münezzehtir. Bunun anlamı nedir? Mekanlar münezzehliğinin en yüksek ufukta oluşudur. Tabii. Ama bak şimdi, Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir vasıta, bir şeyler yaratmak suretiyle, hı, bir dikkat çekişi var. Evet. Bir görüntü gelir. Tamam. O görüntü sarkar. Ne kadar sarkar? İki yay boyu. Ölçü birim olarak. Birim olarak. Neden iki yay boyu denir? Şimdi Araplar da eskiden bu ayetler indiği zaman bizim gibi ne metre var, ne tabii, milimetre var, ne santimetre var. Tabii. Tamam. Araplar avcıdır. Ha. Tamam mı? Evet. Çiftçidir. Bir arazi ölçerlerken, bir mesafe ölçerlerken buradan oraya kadar ne kadar var? O da der ki hemen iki yay boyu der. Yani tabii, devamlı öyle yayını böyle ölçü aleti kullanır. Evet. Böyle de. Şimdi mesela şöyle, bunlar hep sadece bir Araplarda olan şeyler değil. Bütün dünyada da var. Tabii. Mesela biz burada eskiden bağ bahçeye, tarlaya gittiğimiz zaman babamlar bir yer ölçeceği zaman adımla atıyordu. Burası 40 adım, orası 30 adım. Onu ölçerler, biçerler, bölerler vesaire adıma göre. Evet. Hani hareket ederlerdi. Daha önce mesela yine Araplarda veyahut da yakın zamana kadar ne vardı? Zira vardı. Zira. Arşın vardı. Tamam mı? Evet, arşın. Yani. Bunlar da hep bir şekil ölçüsüdür. İki zira deriz ama senin zira ile benim zira farklıdır. Farklıdır yani. Kesinlikle. Benimki 60 santim ama gelir, seninki gelir. 60 santim gelir falan. Bunlar o günkü şekillerde gram, miligram falan filan, yok santimetre ki, bilmiyorum. Öyle bir olay yok yani. Öyle evet, bir olmadı senin. Mesela yine Batı dünyasında da yani bazı ölçekler mesela hala fit vardır değil mi? Tabii ayak. Yani bir de inç aynen vardır. İnç, mesela yani parmak değil mi? Böyle boruların falan ölçümü mesela 1 inç, 2 inç hortum vesaire böyle tabii. uzunluk ölçümü 2 karış, 3 karış falan filan bunlarla ifade edilir. Bu da bunlardan biri. Yay. He. Arap deyimindeki yay ölçüsü. Tamam. 2 yay boyu. Bu 2 yay boyu 1,5'tan 3 metre. Aşağı yukarı, evet. Yani. Veyahut da burada bir ev edatıyla bir ikincisi gelir. Daha da yakın diyor değil mi? He. Birinde de veyahut da 2 yay boyu. Burada şey yaparken, bunu bir başka yerde anlattım mıydı bilmiyorum. Bir ev edatı var. Ev edatı tereddüt getirmez. Şu ya da böyle. Yani bazıları bu ayetin, bu açıklamaların da ev edatıyla ilgili, ben burada açık söylüyorum. Çok net söylüyorum. Ya Allah hangisi acaba? Şaşırmış da. Birinde 2 yay boyu yahut da yakın. Ne dediğini bilmiyor. Ne Allah olduğunu kesin olarak ifade etmiyor. Bundan münezzehtir. Ha. Allah münezzeh de bu ifadeye göre bunun altından nasıl kalkacaksın? Şimdi, ev edatıyla. Tamam, şimdi bu bir başka şey de var. Mesela bunu şöyle anlatayım. Bir de Yunus Peygamber'in anlatırken Yunus Peygamber'in 100 bin kişiye veyahut da 200 bin kişiye peygamber gönderildi. Peki de hangisi kardeşim? 100 mi 200 mü yani? Evet. Bak bunların çözülmesi lazım. Kur'an'dan tabii, tabii. Bunların herkes bunları doğru dürüst anlaması lazım. Doğru. Ev edatı tenevvü içindir. Sadece evet, tereddüt yani şüphe veyahut da böyle belirsizlik ifade etmez. Tamam mı? Tenevvü deriz. Çeşitlendirme deriz. Çeşitlendirme. Bir olayı çeşitlendirmek için şey yapılır. Buradaki bu çeşitliliği ifade eder. Nedir burada? Olayı incelediğimiz zaman, Kur'an'a baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın ilk vahiy başlangıcını iki aşamalı yaptığını görüyoruz. Onun için biz buraya ne getirdik ev edatı ile ilgili? Birinde 2 ay boyu, ötekinde ise daha yakın. Ev etnayı ikincisinde, tamam mı? Evet. Ev etna veyahut da daha yakını ikinci aşamada bunu görüyoruz. Evet. Bu iki vahiy nerede şey yapacağız? İlk vahyin neler olduğunu düşünecek olursak, Alak suresinde İkra bismi rabbikellezi halak dendi. Birinci bu. İkra. Tamam, İkra. Evet. Ondan sonra ikincisine? İkinci ikra. Bir ikra daha var. Evet. Tamam mı? Bunu Tekvir suresinde de bu olayların ayrıca anlatıldığını biraz sonra ayetleriyle de vereceğim. Şimdi bu kısacası ev edatını tenevvü olarak yani çeşitleme. Evet. Şimdi şeyi de burada Yunus peygamberle ilgili boyutu da anlatayım. Yunus peygamber 100 bine mi gönderildi? 200 bine mi gönderildi? Orada ev edatıyla. Biliyorsunuz Yunus peygambere ilk peygamberlik verildiği zaman 100.000 kişilik bir gruba verilmiş. Ama Yunus peygamber bu işin zorluğundan dolayı tabana kuvvet kaçmış. O zaman toplumdan kaçmış. 100.000 içe. Ama sonradan tevbe edip, istiğfar edip, Cenab-ı Hak'tan özür dileyip, yani öyle diyeyim yani, evet, tamam mı? Evet. Geldiği zaman Cenab-ı Hak bu defa onu 200 binlik bir grupla gruba peygamber daha yapmış. Daha çok bir şey olmuş. Daha çok yani, tamam mı? Enteresan bu da. 200 daha çok. İşte o ikinci. O ikinci aşamada. Yoksa Allah bilmez olur mu? Allah bilmediğinden bilmezliğinden değil yani. Tabii. Sözcüğün tenevvü, çeşitleme anlamı olduğundan dolayı bu böyle. O da bir sanat işte. Bu da bir edebiyat şey. Evet. Bu ayrıca bu, onu da bilmek lazım. Evet. Şimdi burada bu sözcükler içerisinde üzerinde duracağımız neler var? Bak onları ben burada bildireyim. Ve huve ufukul ala. Allah en yüce ufuktaydı. Sümme dene fetedella. Tamam. Fekabe gabe gavseyni ev etne. Bu bir görüntü. Görüntü. Şimdi bu şey. Şimdi bu görüntü ne? Ufuktaydı diyor, sarktı diyor. Sarkan şeyin mahiyetini bilemiyoruz. Biraz sonra aşağıda göreceğiz. Şimdi oradaki ifadede hani Türkçeden vereyim ben bunu. Sonra yaklaştı ve hemen sarktı. Birinde 2 ay uzunluğu, diğerinde de daha yakın olmuştu. Evet. Onu anlattım. Hemen kuluna son kiracağının ağacının yanında vahyettiğini vahyetti. Bak, son kiraz ağacının yanında vahyettiğini vahyetti. Ne vahyedecekse onu vahyetti. Nokta olarak göstermiş zaten. Bir kiracın, son kiraz ağacının yanında. Evet. Tamam bak, son kiraz ağacının yanında. Evet. Tamam mı? Vahyettiğini vahyetti. Vahiy nerede olmuş? Mescid-i Aksa. Bir dakika, da girme oralara. Son kiraz ağacının. Son kiraz ağacının yanında. Tamam. Bu kiraz ağacı neredeymiş? Bak parantez cümle. En son diyor. İki yanında konaklama. Oturmaya değer konaklama yeri vardır. Bir doğu var. Şimdi adresi de vermiş, tamam mı? Bu kiraz ağacı nerede biliyor musun? Biliyorum. Mekkelilere diyor. Hani Cennetül Mevva konaklama yeri dediğiniz bir yer var ya. Evet. Onun yanında. İnkarı mümkün değil, gidip bakın. Sen şimdi. Şimdi burası nere Cennetül Mevva? Şimdi Cennetül Mevva. Şimdi hani peygamberi şeye falan çıkarıyorlar ya. Miraca çıkarken cenneti gösterdi şu bu falan filan. Cennet bahçe demek. Evet. Bunu Kur'an'da onlarca ayeti var. Hatta Adem'in cenneti var. Adem'in cenneti dünya cennetiydi. Tabii ki. Kendisi cehenneme çevirdi, o ayrı yani. Tamam. Orada şey yapalım yani. Evet. Şimdi dünyada bahçelik, güzellik bir yerdi. Bahçe demek cennet. Bunları daha önce açıkladım. Burada özü olarak geçeceğim. Bir de el-meva. Meva konak demek. Tamam. Konak. Durulan yer demek. Şimdi Mekke dediğimiz yer, bakın Mekke dediğimiz yer baharat yolu üzerinde bir konaklama yeri. Tabii. Halk Mekke'ye gelmezden evvel Mekke'nin kenarında da bir konaklama yeri var. Konaklama yeri dediğimiz zaman şimdi Cennetül Mevva dediğimiz yer sulak, gölgelik ki herkes orada atını, devesini dinlendiriyor, suluyor, istirahat ediyor. Daha sonra biz bunlara ne dedik? Kervansaray dedik. Tamam mı? Kervansaray. Şimdi Anadolu'daki kervansaraylar gibi değil. Orası Arabistan ortamına göre o suyun başındaki dinlenecek mekanlar. İklim şartları gerektiriyor. Allah diyor ki biz bu vahiy diyor Cennetül Mevva'nın yanında son kiraz ağacı. Vadi dediğiniz yer var ya vadide. Şimdi Cennetül Mevva su nerede olur? Tepede olmaz. Vadide. Vadide olur. Tabii. Orası da Cennetül Mevva. Onun bir yamacı var. Orada kiraz ağaçları var. Tamam mı? Evet. Orada kiraz ağaçları var. Peygamber de o kiraz ağaçlarına doğru yürümüş. Hangisine? Son olanına kadar. En sonuna. Evet. Tamam mı? En sonuna kadar. Sidre diyoruz. Buna kiraz da Arabistan kirazı bu. Aslında bizim buradaki kiraz da demek değil yani. Onu da şey yapayım. Arabistan kirazı dediğimiz ağacın yanında. Peygamber orada bulunurken, işte oradayken fe'evha ila abdihi me'evha. Kuluna vahyedeceğine vahyetti. Orada vahyetti. Ha, şimdi Allah'la peygamber arasına bak, Allah'la peygamber arasına Cebrail'i sokuşturan herifler var ya, maalesef, bak iyi dinle. Maalesef. O Şedidül Kuvva Cebrail diyenler. Ya. Bak iyi dinle. Zümre'yi Cebrail diyenler. Evet. İstivayı Cebrail diyenler. Bu ayete geldikleri zaman kuyruk sıkışır. Neden? Kuluna vahyedeceğine vahyetti. Bu defa vahyeden Cebrail olduğuna göre, Cebrail vahyedecek olduğuna göre, kul kim? Cebrail oluyor. Muhammed oluyor. Peygamberimiz oluyor. Yani Rab oluyor Cebrail. Cebrail Rab oluyor. Zor, peygamber de kul oluyor. Tehlikeli tamam bir şey o. İşte burada sıkıştı kuyruk. Ya, tamam mı yani? Ya. Teknik olarak buradan işinden çıkamazlar. Tabii. Ha. Üç tane basıp ona uydursa. Hayır, ona Cebrail'e uydursalar yani. Uydurdukları için ama buraya geldikleri zaman olmaz. İş işten yani mızrak olmaz. Burada çuvala sığmıyor. Sığmıyor efendim. Tamam. Evet. Burada şey sığmaz. Enteresan. Şimdi kiraz ağacı. Şimdi şöyle düşündük, düşünelim. Ben 100. canlı programda da çok değerli bir arkadaşın da şeyiyle bize bir bilgi iletti. Bize yazmış, dedi ki bu kiraz ağacından bahsediyorsunuz. Bu kiraz ağacının normal olarak bir özellikleri var. Özellikle strese, baş ağrısına, diş ağrısına böyle değişik şeyleri var. Evet. Ben o konuya girmeyeceğim. Herkes kirazın faydalarını değişik kitaplardan, ansiklopedilerden, kuvvetlerden, bilim teknik kitaplarından şey yapabilirler. Ama şimdi şöyle bir olay var burada. Benim anlatacağım şey şu. Şimdi biliyorsunuz Resulullah hani ilk şeyde ikra dediği zaman ve o surenin içerisinde Resulullah'ın o günkü şartlarda kendi anlayışı çerçevesinde salat ettiği sıratta salatına engel olunuş var. Evet. Tarih kitaplarına göre işte belirli kişiler Resulullah'ı azarlamışlar. Resulullah'ı tartaklamışlar. Evet. Ve Resulullah burada canı sıkılır. Üzülür. Üzülür mü? Tabii. Üzülür. Normal. Baş ağrısı gibi bir sıkıntıya düşer mi? Düşer. Düşer. İnsandır. Evet. Baş ağrısının en iyi ilacı o günkü çerçevede, bugün biz hani ıhlamur içiyoruz, ada çayı içiyoruz değil mi? Kuşburnu içiyoruz falan. O günkü şeylerde kiraz olabilir mi? Olabilir. Olabilir. Bak iyi dinle. Denenmiştir. Biliyor. Peygamberimiz zaten Mekkeli olduğundan dolayı orayı biliyor zaten. Evet. Bu yer neresiydi? Cirana Vadisi'ydi değil evet, mi? Evet. Cirana Vadisi. Cirana Vadisi. Mekke'ye işte 6 millik Taif yolu üzerinde. Taif yolu üzerindeki bir konaktı. Evet. Coğrafi olarak. Şimdi oraya bunun bir başka versiyonu gelecek. Onu da biraz sonra diyeceğim ya. Orada Peygamberimiz de o can sıkıntısıyla tamam mı? Oradaki kirazlardan yiyerek baş ağrısından, sıkıntıdan kurtulmak istemiş olabilir. Olabilir. O vesileyle o kiraz ağacını hedeflemiş oraya gitmiş olabilir. Oraya geldiği zamanda da ne olur? Vahiy. Vahiy alır. Evet. Şimdi vahiy alır. Zaman o. Şimdi düşünün şimdi. Evet. Şimdi bir başka benzerini anlatacağım burada. Bu biliyorsunuz Kur'an'da Musa peygamberler anlatılır. Musa peygamber kayınpederin olduğu ortamdan ayrılır. Evet. Gider. Geceleyin orada üşürler. Tamam mı? Ateşe ihtiyacı var. Ateşleri yok. Uzakta ateşli bir şey görür, hisseder. orada. Evet. Ehline der ki siz burada bekleyin yakınlarına, ben orada bir ateş hissettim, gördüm. Oradan size bir kor parçası getiririm de onunla yakarız, gerekli şeylerimizi, ihtiyacımızı görürüz der. Tamam mı? O ateşin arkasına düşer, o soğuk düşürttürür onu, o ateşe doğru götürür. Orada da ne var? Bir ağaç bahsedilir değil mi? Ve ağacın orada da Musa peygambere vahyedilir. Aynı şekilde. Ağacın arkasından vahyedilir. Çok benziyor. Ne kadar çok benziyor. Aynı yani. Şimdi merak ediyorum yani acaba Musa peygamberin vahiy aldığı zamanki vahiy o perde olan ağaç acaba sidre yani Arabistan kiraz ağacı mıydı? Evet. Yahut da başka bir ağaç mıydı? Başka yani bir de olabilir. Bunun şey değil. Ama bir ağaç var orada da gene. Ağaç. Evet. Şeyle odaklı. Orada. Evet. İşte oraya varır. İşte de orada peygambere Allah ve evha ila abdihi ma evha. Kuluna vahyedeceğine vahyeder. Bu ilk vahiy neydi? İlk vahiyler? Alak suresi. Alak suresi. Alak suresinin 5 evet. ayeti. Tamam. Şimdi devam şey yapıyoruz. Biraz sonra bazı sözcükler üzerinde açıklamalarım olacak. Tamam. Şimdi özellikle şeyi bahsedeyim istersen önce. Vahiy sözcüğünü anlatayım. Vahiy, evet. Vahiy. Vahiy gizli bilgilendirme demek. Evet. Gizli bilgilendirme, dolaylı bilgilendirme demek. Evet. Şimdi Kur'an bu kul içinde kullanılır. Cenab-ı Hakk'ın müşriklerin birbirlerine vahyettiğini de bazı şeylere de mesela Musa'nın anasına Arya vesaire vahyettiğini de falan hepsini evet. burada hani ayetlerde bildirir ama peygamberlere yapılan vahiy ise bu gizli bilgilendirmenin ötesinde. Peygamberlere yapılan vahide 3 tane özellik var. Bunu daha önce bir soruyla ilgili de cevapladığımızı hatırlıyorum. Neydi? Birincisi vahiy. Evet. İkincisi ilga. İlga. Ve üçüncüsü de nüzul. İnzal. Evet. Tamam. İçe işletme. İlga, tamam mı? Evet. Şimdi bu üçü peygamberlerdeki şey bu üçe aittir. Üçü birden olacak. Üç unsur. Onun şeyinde yani bazen rüya ile şeye de hani denilmiş. Yani bazı değişik şeylerde hani bu sözcükler kullanılmış. Hani işte dediğim gibi müşriklerin bile birbirine vahiyinden bahseder Kur'an. Evet. Şimdi burada vahyin bu öz şeyini de anlattıktan sonra gelelim ana noktaya şimdi. Ma kesebel fuadu ma ra'a. Burada gönül orada gördüğünü öyle mi? Evet. Gönül gördüğünü yalanlamadı. Gördü, bizzat gördü çünkü yani. Yani gönül bak şimdi. Gönül. Burada bir gözle görülüp de bir göz yanılması falan filan olabilir. Gibi değil. Serap gibi değil. Bunu değil. Bunu gönül diyor bak. Kalp Fuat dedim. Bunu inceden ince o da ne gördü, ne yaptı? Düşündü, taşındı. Anlatabildim mi? Bu böyle bir halüsinasyon mu, bir gerçek mi vesaire falan filan. Çünkü ama ölçtü, biçti ama bunun öyle bir halüsinasyonla böyle bir düşüncede şeyle olmadığını anladım. Bunun gerçek olduğunu şey yaptı. Onun gördüğü şeyden kuşku mu duyuyorsunuz? Onun gördüğü şey hakkında onunla mücadele mi ediyorsunuz? Bu defa müşriklere şey yapıyor. Evet. Andolsun onu başka bir inişte daha gördü. İkinci bir defa da aynı şey yaşandı. Göz şaşmadı ve azmadı. Andolsun Rabbinin alametlerinden, göstergelerinin en büyüğünü gördü. Evet. Evet. Yani görebileceği şeylerin hepsini gördü. Tamam mı? Şimdi görebileceği hiç şüpheye düşmedi onların konusunda. Şimdi orada bir şey daha burada benim anlatmam gerekiyor. Bunu anlatırken sidreyi yani bu ayet 16 16. ayet de sidreyi kaplayan kaplıyordu der. Kaplayan kaplıyordu. Şimdi bunun anlamı şu. O ağaç ama o ağacı bir şeyler sardı. Evet. Tamam. O ağaç artık ağaç gibi durmuyordu. Tamam mı? Evet. Bir şey kaplıyordu. Ne kaplıyordu? Bak bunun onu kaplıyordu, nur kaplıyordu, altın kaplıyordu, gümüş kaplıyordu, denebilir. Yakut kaplıyordu. Her şey denebilir. Ne uydurdu, kelebek gibi bilmem ne vardı, arı vızıltısı, arı bulut şey, kaplıyordu, şey sis falan kaplıyordu. Uydurdular kardeşim. Evet. Biz diyeceğiz ki Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtana. Allah'ım, senin bize bildirdiğin bilginin dışında bilgimiz yok. Kesinlikle yoktur. Tamam. Evet. Bizim bilgimiz yok. Evet. Allah burada ne şey yaptığını, orayı neyin kapladığını Cenab-ı Hak bize bildirmiyor. Bildirmediği için Resulullah da ben orada şöyle bir görüntü gördüm, böyle bir görüntü gördüm. Ağacı şu kapladıydı, bu kapladıydı. Dememiş. Bize dememiş, bize bildirmemiş. Tamam mı? Evet. O zaman biz burada şey yapmıyoruz. Orada kabul edeceğiz sadece. Bir şey orayı kaplıyordu. Ne tamam. kaplıyordu? Bilmiyoruz kardeşim. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Zaten kaplayan kaplıyor dediğine göre tamam, bildirmemiş Rabbimiz. Bize bildirilmemiş. Evet, tamam. Tamam mı? Ama bu kaplama ne dediğimiz zaman burada oluşmuş bir perde var. Hmm. Biz bunu bileceğiz. Onu kapladığına göre peygamberle ağacı bir şey kaplamış. Arkadaki o hani görüntü vesaire gibi neydiyse o ayet dediğimiz şey var ya da o ayetin ne olduğunu da biz burada bilemiyoruz. Bilemiyoruz. Neden bilemiyoruz? Çünkü Allah bildirmemiş. Evet. Resulullah da anlatmamış ama bu ayetle ilgili o görüntüyle ilgili başka bir şeyler var. Ne var? İsra suresinde Cenab-ı Hak bize bildirir ki kulunu Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürüten Allah kuluna peygambere ayetlerden bazılarını göstereyim diye yürüttüm diyor. İşte bu gerekçesi Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya. İşte Mescid-i Aksa ne? Tarih kitaplarında biz bunun belgelerini şey yaptık. Burada anlatmayacağım da İsra'da anlatacağım inşallah. Tamam. Mescid-i Aksa bugünkü Kudüs'teki Mescid-i Aksa değil Kur'an'daki Mescid-i Kesin Aksa. Değil. Tamam mı? Evet, evet. Kur'an'daki Mescid-i Aksa Mekke'de Cirana Vadisi'ndeki bir mescidin adıdır. Evet. Bunu bütün tarih kitapları, eski tarih kitaplarında vardır. Evet. Bu Mescid-i Aksa Emevilerin Mescid-i Aksa'sıdır. Kur'an'ın Mescid-i Aksa'sı değildir. Evet. Ha, bugün Emevilerin deyip de yani şey yapamayız. Bizim de Mescid-i Aksa'mızdır bu. Tabii ayrı konu. Buna sahibiz. O ayrı konu. Tamam. Ama onun hakkını, onun mücadelesini veririz. Kur'an'daki ama Mescid-i Aksa konu değil. Ama Kur'an'daki Mescid-i Aksa bu Mescid-i Aksa değil. Evet. Cirana Vadisi'nde bugün yerinde yerler esen bir mescitti. Maalesef. Tamam mı? Evet. Tamam. İşte Cenab-ı Hak bu yürümeyi hani Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Haram'dan niye yürüdü? Anlattı. Sıkıntıya girdi. Orada sıkıntıya girmişti. Evet. Sıkıntısını gidermek için yürüdü. Açık söyleyelim kanaatimizi. Kiraz ağacı yiyerek, kiraz yiyerek tedavi. Sıkıntısından kurtulmak için oraya yürüdü. Orada da vahiyle vahiy şey yaptı. Vahiy geldi. Ha, şimdi o ayette ne diyordu? Li nuriyehu min ayatina. Ayetlerimizden gösterelim diye. Evet. Bak, ayetlerimden bazılarını gösterelim, gösterelim diye. Oraya vardı. Ne olmuş orada? O orada konu, ise ra'a min ayati rabbihil kübra. Tamam mı? Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü. En büyüğünü gördü. En orada büyüğünü. En, o gördü. En büyüğünü. O gösterilecek ayet peygambere mahsus bir ayetti. Hmm. O gösterge peygambere özgü bir göstergeydi. Evet. Tamam mı? Peygambere gösterdi. Bizi de ilgilendirmiyor. İlgilendirmez. Biz onu Allah ona göstermek için ona götürmüş, göstermiş. Evet. Tamam. Şimdi burada bir şey var. O ağacı bürüyen bürüyordu diyoruz değil mi? O bürüyeni isterseniz bir ikinci arada açıklayalım efendim. Peki. O biraz uzun sürme ihtimali var. Teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi Necm Suresi'nin ilk bölümünü anlatıyor. Burada en son olarak Rabbinin alametlerinin göstergelerinin en büyüğünü gördü peygamberimizle ilgili olarak. Burada kalmıştık. O ayetten en büyüğü nedir efendim? Evet, oradan devam ağaçta edelim. Bürüyen nedir? Hı. Orada bir perde ağaçta var. Ağaçta bürüyen nedir? Tamam. Şimdi neden bürüyor? Daha doğrusu öyle şey yapalım yani. Hı. Bunu daha önce dedik. Bir şeyler bürüdü. Herkes uydurdu şey yaptı. Biz orada bu bürümenin neden yapıldığını Kur'an'dan öğrenmemiz lazım. Kur'an'dan öğrenelim. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ımızdan Şura suresinin 51. ayetine bir göz atacağız. Bakacağız. Şura 51. Evet. Ve bir beşer için bir vahiy ile veya perde arkasından yahut bir elçi gönderip de izniyle, bilgisiyle dilediğini vahyetmesi dışında Allah'ın kendisine söz söylemesi olmaz. Demek ki perde. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın evet. beşerle konuşmasının evet. üç tane yolu varmış. Tamam mı? Evet. Üç tane yolu varmış evet. bu ayete göre. Bir, vahiy ile bir konuşur. Vahiy ile kulunu bilgilendirir, tamam. konuşur diyelim. Yani gizlice onu bilgilendirir, kalbine belirli bir şeyleri söyler. Sadece o duyabilir, tabii. Tamam, bu bir. İkincisi, perde. Perde arkasından diyor, perde. Evet. Perde arkasından. İşte bu, yani direkt yüz yüze gelmez Allah'la, tamam ki. Mı? Allah gözlerinde. Allah bir şeyleri araya perde kor. Tamam. O perdenin arkasından bir tecelliyle onu bilgilendirir. Evet. Tamam mı? Evet. Veyahut da bir elçi gönderip de onu o şekilde bilgilendirir. Evet. Elçi aracılığıyla evet. elçi aracılığı ile vahiy ile tamam mı? Bir de perde arkasından. Evet. İşte evet. Peygamberimizle Cenab-ı Hakk'ın konuşması ilk vahiy perde arkasındandır. Evet. Musa'ya ilk vahiy nereden geldiydi? Yine bir ağacın perde arkasından olmasıyla gelmişti. Aynısı. Tamam mı? Bir de peygamberler durup dururken, yatırken hemen kalbine vahiy edilir, konulur. Tamam. O da onu bize anlatır. Ama bir başka şey daha var. Bunu da bildirelim. Ne diyor? Yahut da bir elçi gönderir. Elçi olarak. Elçi de gönderir. Tamam. Cenab-ı Hakk'ın elçi göndererek konuşmasını şöyle bir düşünelim. Kur'an'a baktığımız zaman mesela Allah Meryem'le konuşacak. Meryem'e diyeceklerini Zekeriya'yı aracı edip onunla yolluyor. Zekeriya gönderiyor. Zekeriya gönderiyor. Meryem'e şunu diyeceksin, bunu diyeceksin diye Allah kendi kelamını peygamber açar, elçiye vahyediyor. O da ne yapıyor? Bildiriyor. Götürüyor. Görev. Şimdi Cenab-ı Hak seninle, benimle konuşacak. İnsanlarla konuşacak. Tamam mı? Onlara bir şeyler diyecek. Onu ne yapıyor? Elçi aracılığıyla. Elçi peygamberimizle. Peygamberimize diyor. Tabii. De onlara diyor. Bildir. Ona de diyor. Onlara de diyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın bizlerle konuşmuş. Cenab-ı Hak bizlere de bir şey söylemiş. Bizlere de bir konuşuyor. Şey konuşmuş. Bize neyle? Elçi aracılığıyla. Elçi tamam mı? Elçi aracılığıyla. Evet. Elçi bildirdi. Ha, elçi bildirdi işte. Evet. Cenab-ı Hak hep onlara eyyuhannes, ey insanlar diyor, ey müminler diyor, ey kafirler diyor. Kafirine de sesleniyor, konuşuyor. Evet. Müminle de konuşuyor, tamam mı? Evet. Hepsine konuşuyor. Ama direkt değil. Tabii elçi ki. Aracılığıyla. Elçi aracılığıyla. Tamam. Elçilere ise iki yönlü konuşuyor. Birisi perdeli konuşuyor. Hı. Kaç defa oldu bilmiyoruz. Tabii bilemeyiz. Gerisini de vahiyle, kalplerine ilgayla, kalplerine evet. indirmekle konuşuyor. İçine işletiyor. Ha, içinde işletiyor. Öyleyse. Ha. İşte burada da sidreyi kaplayan kaplıyordu. Hı. Noktasıyla anlatabildim mi? Cenab-ı Hakk'ın ilk vahyinin Resulullah'a perde arkasından geldiğini, Allah'ın peygamberimizle perde arkasından konuştuğunu görüyoruz. Bu Allah beşer işi diyor, değil mi? Evet. Peygamberimiz beşerden. Beşerdir tabii ki. Beşer. Olan üstü bir insan değil tabii ki. Tamam. Tabii. Peygamberimiz evet, tabii. beşerdir. Evet. Peygamberimize de bu yönlü şey yapıyor. Tabii. İşte Kasas 30-32'de yine işte dediğim gibi daha önce şeyini yaptıydık. Yine Musa ile ilgili şeylerde de anlatımlarda da şeyler anlatılmış. Aynı çok şöyle. Benzer efendim hepsi. Çok benziyor. Çok benziyor. Taha 9:15'te tamam mı? Evet. Ve hatta Musa ile ilgili şeyde Kur'an-ı Kerim'dekine baya baya uyumlu geçiyor. Çok kitab-ı uyumlu. Mukaddes'ten. Şöyle diyor orada. Ve Musa kaynatası Midyan kahini Yetro'nun sürüsünü güdüyordu. Ve Allah'ın dağına Horeb'e yöneldi. Ve Rabbin meleği bir çalı ortasında ateş alevinde ona göründü. Rabbin meleği diyor. Ona göründü ve gördü. Ve işte çalı ateşte yanıyor ve çalı tükenmiyordu. Ve Musa dedi, şimdi döneyim ve bu büyük manzarayı göreyim. Çağ niçin yanıp tükenmiyor? Ve görmek için döndüğünü Rab görünce Allah ona çalının ortasından çağırıp dedi, Musa, Musa. Ve o, işte ben dedi ve dedi, burada yaklaşma, buraya yaklaşma, çarıklarını ayaklarından çıkar. Çünkü üzerinde durduğun yer mukaddes topraktır. Ve dedi, ben babanın Allah'ı, İbrahim'in Allah'ı, İshak'ın Allah'ı ve Yakub'un Allah'ıyım. Ve Musa yüzünü örttü çünkü Allah'a bakmaya korkuyordu gibi tarzında. Ferdi kendisi Musa yapmış ki, halbuki Allah kendisi yapıyor. Tamam işte tabii. Öyle şey yapıyor. Evet. İşte burada da onu görüyoruz. İşte bu, hani bu benzerlik, evet. Kitab-ı Mukaddes'e. Şimdi demek oluyor ki bu şeydeki bize nakillerin çoğu da bu tip şeylerden gelmiş, buralardan evet, gelme. Evet. Bak orada meleği katmış mesela. Ha, demek ki o Kitab-ı Mukaddes hakikaten işte, olmadığı için. Bizimkiler de yani Cebrail'i falan. Tamam işte. Hiç şaşmaz. Kaynağı da burada yani. Kaynak çıktı ortaya. Evet. Onu da orada. Cebrail hani oldu gitti. Biz ona Cebrail diyoruz. Onlar Rabbin meleği diyor. Evet. Aynı evet. Şey. Yazık, evet. Yazık. Evet. Yazık. Evet. Çok enteresan efendim. Gerçekten. Şimdi işte buraya kadar ki olaylarda hani gördüğümüz kadarıyla işte Kur'an'la inmiş Kur'an necimleriyle Peygamberimizin samimiyeti, dürüstlüğü, Allah'ın peygamberliği kanıtlandı. İspatlı. Yeri ve zamanı, mekanı da burada halka, topluma gösterildi. Evet. Evet. Onun için. Şimdi İkinci necim, bu bilgiler geldikten sonra topluma artık bir tebrik, seslenmenin zamanı, şeyi, şartları oluştu yani. Peygamber bu kadar okuyor şimdi bunu. Evet, şey tebrik ediyor toplumuna. Sonra, şimdi topluma bu şey gelecek. Evet. Buna rağmen hiç düşündünüz mü Lat ve Uzza'yı, diğer üçüncü menatı Mekkelilere? Erkek sizin için, dişi Allah için mi? İşte bu, bu şekilde olursa eksiz, haksız bir bölüştürmedir. Bunlar Allah hakkında bir kanıt indirmediği halde sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka şeyler değildir. Evet. Andolsun onlara Rablerinden doğru yolun kılavuzluğu geldiği halde onlar sadece zanna, bir de nefislerinin hoşlandığı şeylere uyuyorlar. Yoksa insan için her izleyip hayal ettiği mi var? Ahirette dünyada Allah'ındır. Ve göklerde nice melekler var ki Allah'ın dilediği ve hoşnut olduğu kimse için izin vermesinden sonraki durum dışında yardımları, kayırmaları hiçbir işe yaramaz. O ahirete inanmayanlar melekleri kesinlikle dişilerin isimlendirilmesiyle isimlendiriyorlar. Oysa ki onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Onlar yalnızca zanna uyuyorlar. Zan ise haktan hiçbir şey kazandırmaz. Kazandırmaz. Evet. Bu topluma evrensel bir mesaj da boyutunda Mekkelilerin şahsında evet, bu verilmiş bir şey. Şimdi buna rağmen diyor, bunun Kur'an'ın evet, hani necimler kanıt olarak gösterildi, referans gösterildi. Peygamber yani Muhammed Allah'ın elçisi, o vahiyi alıyor. Tamam. Bu anlatılanlara Kur'an'ı incelediğiniz zaman bunu da kesin olarak görebileceksiniz, yok, inanacaksınız ama peki buna rağmen ya yani buna rağmen hala mı yani böyle Lat, Uzza, Menat gibi şeyler ne düşünüyorsunuz, putları, sahte şeylerinizi düşünüyorsunuz ki diyor. O günkü Mekkelilerin üç tane büyük putu, tanrısı, putu öyle diyelim bunları. Şimdi halbuki şimdi şöyle hani Cenab-ı Hak bize biliyorsun bundan evvel neyi işlemiştik? İhlas suresini sure İhlas, olarak şey yaptık. Evet, Allah'ın hani şeylerini, niteliklerini orada Allah'ın özelliklerini, sıfatlarını, Esma-i Husna'sına kısaca öz olarak takdim evet, etmiştik değil mi? İhlas suresinde onu. Tabii buna rağmen güzel, yani bunlar İhlas'taki bu kadar Allah'ı Rab, hakiki Rab'ı öğrenmiş olmanızdan hala mı bunların hala şeyinde mı yani? ya. Şey yap, koşuyorsunuz gibicesine sistemle burada hani başladı. Evet. Evet. Şimdi bu devam edecek şimdi. Bu Menat, Lat, Uzza, Menat şeyleri. Bu şeylerle ilgili de bu Lat, Uzza, Menat isimleriyle uydurmalar ilgili var. De bazı uydurmalar var. Uydurmalar var da şimdi biz bu sözcüklerin özellikle şeylerini anlatıverim ben. Tabii. Şimdi bu araştırmacılara göre tarihi şeyde Taif'te kapısında nöbetçi ve bakıcıları bulunan bir bina içinde beyaz, işlenmiş, üstü örtülü bir kayaymış bu. Hmm, üstü örtülü. He. Çok enteresan. Taif halkı, ki Sakif kabilesi diyoruz ona, Kabe'den sonra en üstün tapınağın Lat olduğuna inanır ve onunla Kureyş dışındaki kabilelere övünürlerdi. Evet. He. Ve böylece oradan sağma yaparlardı. Tabii ki. Söndürü. Tamam işte. Orada sağma yap. Şimdi Ellat sözcüğü dişil. Hmm. Bak şimdi dişil. Bu ayetin şeyinde hani dişi isimler falan filan diye şey yapıyorlar da öyle. Sözcüğün burada bir de teknik şey yapayım. Ellat dediğin zaman dişi şey olmazsa dişilik ifade eden hani dişil ifadesi simgesi yuvarlak T harfi. İdir aslında. Yani bir küçük sıfır yaparsın. Üçüne iki tane de nokta korsun. Tabii, T. Ona T deriz. Ona müennes T'si deriz. Müennes T'si deriz. T'si. Ama bunun yazımına baktığımız zaman, ellak dediğimiz zaman büyük T ile yani çanak hani B, Y, N gibi tamam. Şey üzerine iki tane iki nokta şey yaparız. H'nin üstüne değil de normal çanaktan. Tam evet. Normal çanak T ile yazarız. Şimdi bunun nedeni aslında o T'dir. Normal hani yuvarlaktan yapılan T'dir ama burada hani şeylerde Arapçada bir şey vardır. Hani cümle sonunda söylerken sonunda olursa, veyahut da nefes yetmediği zaman durursa, müennes T'leri H olarak telaffuz edilir. Tamam. Evet. Mesela kıyamet sözcüğü. Kıyamet sözcüğünün sonundaki T yuvarlak T'dir. Tamam. Yani yuvarlaktır. Üzerine iki nokta korsun. T dedin ona değil mi? Evet. Şimdi durursanız orada. Orada durduğun zaman ne dersin? Kıyame. Kıyame diye H olarak çıkarırsın onu. Tamam. T olarak değil de evet. H olarak çıkarırsın. Şimdi burada usta yazarlar. Hı. Yani normal Arapçadaki güzel şeyler çok güzel bir şey yapmışlar. Bu sözcüğü yazarlarken böyle sonunda durduğun zaman H telaffuz edilmesin diye onu bildiğimiz büyük T ile yazmışlardır. Bu çok güzel bir şeydir. Tamam mı? Evet. Niye biliyor musun? Bunu da hani kıyameh sözcüğünde gibi, allameh sözcüğünde gibi yapacak olursak burada da durduğumuz zaman ellatu demeyiz. Allah diye okuruz. Biliyor musun? Allah diye okunur. Allah diye okuruz. Allah'la latı karıştırmış oluruz. Çok bu güzel. Karışmasın diye yani bunun kitabesinde, yazımında bu hassasiyet gösterilmiştir. Yani onun için bunları dişil dediğimiz zaman aşağıdaki ayetlerde de göreceğimiz gibi efendim buradaki T hani şey T'si değil. Müennes T'si değil denmesin yani. Onun aslında T'dir ama kıraatı T'de telaffuz edilsin diye o tip T ile yazılmıştır. Çok güzel. Şimdi çok güzel. Lat'la ilgili kısaca böyle bir bilgiyi vereyim. Bu çok güzel. Sonra başkanım. Bunun arkadan evet. Hani şirk boyutlarıyla ilgili surenin devam ayetleri gelecek. Bir de Uzza var. Şimdi Uzza. Uzza sözcüğü de Mekke ile Taif arasındaki Nahle denilen yerde bir bina içinde bulunan bir ağaç idi. Buna taş diyenler de olmuş. Kureyş kabilesinin saygı gösterdiği bu nesnenin üzeri örtülüydü. Günümüzde Kabe'nin üzerine örtü örtülmesi bize bu cahili gelenen devam ettiğini düşünürmek. Çok düşündürücü. Çok düşündürücü. Hep putların üstünü örtüyorlar. Tamam. Kabe de put olmuş tamam. O zaman. Şimdi maalesef. Bir de Menat. Evet. Menat. Evet. Şimdi Mekke ile Medine arasında Müşerşel denen bir yerde bulunuyor. Bu bir kaya heykeliydi. Huza'a, Evs ve Hazret kabileleri bu kaya heykele saygı gösterir. Hacca buradan başlarlar ve önünde yağmur dilerlerdi. Şimdi bunlarla ilgili ben şöyle bulduklarımı şey yapalım. Müşrikler kutsal saydıkları bu putlar adına yemin ederler. Çocuklarına Abdüllat, Abdüluzza, Abdülmenat gibi isimler takarlardı. Bunlardan başka çeşitli kabilelerin kendilerine özgü kapıcıları ve bakıcıları olan birçok putları ve tapınakları vardı. Kabe'ye yaptıkları gibi bunlara da kurban keserlerdi. Ayette özellikle bu üç putun adının anılması Hicaz yöresinde çok kimse tarafından ortak tapınılan birer tanrı olmalarındandır. Evet. Yani orada belki yüzlerce, binlerce, hatta her kabilenin de kendine göre ayrıca putları var. Evet. Birkaç tane putları var. Nasıl oluyor bunlar, hani böyle şey yapalım. Bunların kimisi bereket tanrısı oluyor şimdiki gibi. Evet. Yani değişik ülkelerin değişik kentlerinde hazret şeyleri var. Tanrıları. Türbeleri var vesaire. Hı. Hı. Kimisi bereket tanrısı, kimisi sağlık tanrısı, işte kimisi bilmem işte koca bulma tanrısı vesaire çocuk falan filan. Hani böyle değişik şeyler hani, evet, var ya yani. Bu da o zamanki şeylerdi. Versiyon. Cenab-ı Hak işte burada bunlara siz böyle Allah'ı tanımış olmanıza rağmen hala mı putlar, hala mı putlar, hala mı putlar? Evet. Esas denen şeyler bu. İhlas yani. İhlas suretinde tamam, tanıtıldığı halde tamam, siz bunu hala... Şimdi esas yani evet, şeydeki de hatırlayacağız şimdi kafirunla neydi? Ha. La abudu ma ta'budun değil mi? Evet. Evet. Ben sizin ibadet ettiklerinize etmem. Etmem. Tamam. Sizin taptıklarınıza tapmam. Ha. Öyleyse yani akıllısınız, fikirlisiniz, bunca elinize nimet gelmiş. Evet. Böyle bir şey ki inkarı kabil olmayan, sizi ikna edecek, sizi doğru yola götürecek kitap ve peygamber de aranızda ama hala mı yani? Hala mı? İnsan hala mı yani böyle bu putlar, Lat'ıyla, Uzzasıyla, Menat'ıyla hala mı onlar? Ha. Şimdi erkek sizin için, dişi Allah için mi? Evet. İşte bu şekilde olursa eksik, haksız bir bölüştürmedir. Burada putperestlerin inançlarının yanlışlığı anlatılmak istenen o. Şimdi siz kızların noksan, erkeklerin tam varlıklar olduğuna inanıyorsunuz. Şimdi Araplarda bu öyle bak şimdi. Evet. Neden şimdi böyle hem dişi isimleri şey yapıp da bunları bir de Allah'a yakıştırıyorlar biliyor musun? Hem de eksik oluyor. Şimdi eksik tam uyanıklıklarından akılları sıraya. Şimdi Allah'ı da Allah yerine falan hani müşrikler Allah'ın varlığını kabul ediyorlar ya biliyorsun. Ahirete yani inanmıyorlar. Ahirete inanmıyorlar vesaire. Yani Rabb'ını kabul etmiyorlar. Allah'ın varlığını kabul ediyorlar ya. Ama bak yine yani Allah'a akılları sıra kazık atmanın peşindeler yani. Eksik görüyorlar onda. Yani şimdi eksikleri Allah'a ya, şey yapıyorlar. Ya, ya. Tamlıkları kendilerine almaya çalışıyorlar. Bak şimdi. Evet. O halde noksan olan şeyleri nasıl oluyor da noksanlıklardan arınık olan Allah'a yakıştırıyorsunuz? Ya. Tamam mı? Siz çok akılsız birilersiniz ki taşı toprağı basit nesneleri kendinize ilah ediniyorsunuz. Sonra da kendinizi mükemmelliğe daha uygun görüp mükemmel saydığınız erkek çocukları kendinize uygun buluyorsunuz. Halbuki sizin anlayışınıza göre mükemmel, mükemmel olana, değersiz de değersiz ve hakir olan olana olmalı değil mi? Mantıklı evet, o. Tamam. Tabii. Şimdi bu şeyler, bunu şöyle ileride Kur'an ayetlerinde bazı şeyler göreceğiz. Şimdi bu Arap anlayışındaki şeyi anlatayım. Evet. Şimdi mesela Tur 39'da ya da kızlar ona, oğullar size mi? Orada da belirtiliyor, evet. Şimdi ama esas cahiliyenin şeyini bak iki tane yerde. Birincisi Nahil 59-62'de, bir tanesini de Zuhruf 9-22'de. Bak Zuhruf 9 ile evet, 22. Siz 9 ile 22'yi size okutturacağım inşallah. Ben de evet, Nahil 57 ile 62'yi takdim edeyim. Evet. Ve onlar Allah'a kızlar isnat ediyorlar. Allah bundan arınıktır. Kendileri için de iştahlandıkları oğlan çocukları vardır. Evet. Ve onlardan biri kız doğum haberiyle müjdelendiği zaman içi öfkeyle dolarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen haberin kötülüğü dolayısıyla toplumundan gizlenir. Aşağılık ve horluğa rağmen kızı yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Dikkat edin, onların verdikleri hüküm, töreleri ne kötüdür. ve beğenmedikleri Allah için, beğenmediklerini Allah için ayırırlar. Ve dirileri en güzelin kendilerine ve dilleri en güzelin kendilerine ait olduğunu yalan yere söyler durur. Hiç şüphesiz onlar için ancak ateş vardır ve onlar önden itileceklerdir. Evet. Şimdi siz de Zuhruf suresindekini bir takdim ediverin. 9-20, evet. Tamam. Ve hiç kuşkusuz eğer sen onlara gökleri ve yeri kim oluşturdu diye sorsan, kesinlikle onları en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olan, çok iyi bilen oluşturdu diyeceklerdir. O Allah ki yeryüzünü sizin için bir beşik yaptı, orada kılavuzlandığınız doğru yolda gidesiniz diye bir takım yollar da yaptı. Ve o Allah ki suyu gökten belli bir ölçü ile indirdi, sonra biz onunla ölü bir beldeyi canlandırdık. İşte siz böyle çıkarılacaksınız. Ve o bütün eşleri oluşturdu ve siz onların sırtına binip üzerlerine yerleşirsiniz. Sonra onun üzerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin nimetini anarak, bunları bizim hizmetimize veren, bunları yaralanacağımız özelliklerde yaratan Allah eksikliklerden arınıktır. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Şüphesiz biz de yalnızca Rabbimize döneceğiz diyesiniz diye sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyleri var etti. Ve işte ve onlar onun için kendi kullarından bir parça kabullendiler. Şüphesiz şu insan kesinlikle apaçık bir nankördür. Yoksa o oluşturduklarından kızlar edindi de oğulları size mi seçti? Evet. Aynı şekilde burada geçiyor. Tamam, devam edelim. Onlardan biri Rahman'a yakıştırdığı kız ile müjdelendiği zaman yüzü simsiyah kesilir ve o yutkunup duran biridir. Ve yoksa onlar mücevherler içerisinde yerleştirilip de mücadelede apaçık olmayanı mı tercih ediyorlar? Onlar Rahman'ın melekleri de dişi saydılar. Onlar kulların da kendisi olan melekleri de dişi saydılar. Rahman'ın kulu olan melekleri de. Onlar onların oluşturduğuna tanık mı oldular? Onların tanıklıkları yazılacak ve onlar sorguya çekileceklerdir. Evet. Şimdi Mekke müşrikleri gördüğünüz gibi kıza karşı bir tavırları var. Müennes kızı insan yerine koymazlar. Eksik, tamam mı? Eksik bir varlık olarak görürler ve eksik varlığı da kime? Allah'a. Lat Allah'ın meleği kızı, Menat Allah'ın kızı, hep ona bir şey yaparlar. Burada bunu şey yaparken, şimdi bu evet. Cahili kesim, maalesef Araplardaki bu gelenek, tamam mı? Evet. Sonradan değişik milletlere, Türklere, Kürtlere vesaire onlara sirayet da etti. Sirayet etti. Şu anda onlarda da kız evladı normal olarak, saygın evet. bir evlat olarak maalesef görmüyorlar. Maalesef. Ve böyle. Bunu da, yani evet. bu olayı da, yani bir kız çocuğunun oluşumunu da, evet. doğumunu da, maalesef ve maalesef kime yüklerler? Allah'a. Allah'tan önce kadına yüklerler. Ha, kadına yüklerler. Evet. Kardeşim suçu yani. Görüyorum tam sanki. Suçu görürler. Ya şuna bak, dört tane kız, bir oğlan doğurmadı, bir oğlan sanki doğuramadı. Banken. Halbuki şimdi Cenab-ı Hak bunu kaç defa, bunu ileride de şey yapacağız da, şimdi doğan çocukların cinsiyeti, oğlan doğması, kız doğması, anne ile hiç uzaktan çok. Yakından alakası yok. Tabii. Tamamen erkeğe yönelik. Evet. Erkekteki meni. Şeylere, meninin içerisindeki kromozomlarına. Evet, o kromozomlara yönelik bir tabii şeydir. Ki öyle. Kadınla ilgili bir şey değildir. Tabii ki. Ve böylece şimdi toplumlar da demek ki burada şunu şey yapacağız. Toplumun yarısı olan kadını böyle aşağılık. Hı. Allahlık. Öyle evet. diyelim yani, tamam mı? Allahlık yapıp erkekleri kendilerine, hani orada vardı ya, mücevher zırhları giymiş, evet. savaşan Zuhruf falan filan, kadının şeyini dikkate almıyorlar yani, evet. toplumdaki rolünü, toplumdaki işlevini hiç nazara almıyorlar. Evet, tamam mı? Evet. Hep öyle vurguncu, vurucu, kırıcı, tamam mı? Astı astı kestik, kestik. Olabilme için de tabii ona erkek adam lazım, ya, erkek işte. Evlat lazım. Evet. Halbuki kadın kültürdür, tabii. Toplumun kültürüdür. Kültür. Bir milletin, bir medeniyetin bagası kadındaki niteliğe bağlıdır. Kesinlikle öyle. Tamam mı? Evet. İyi yetiştirilmiş kadınları olan toplumlar devamlı gelişir. Toplumlarda heder edilmiş kız çocukları Allah'lık yapılmış. Evet. Tamam mı? Kesimse mahvolur gider. Onlar da mahvolur gider. Onlar da söner gider. Akıbetleri odur. İşte burada Cenab-ı Hak bu yaptığınız adaletsiz bir taksim. Bunların hepsi yanlış. Öyleyse şimdi son şeylerini bunu bağlayacağız. Şimdi Cenab-ı Hak başka bir şeye geçeceğiz. Evet, süremiz de doldu da ona göre. Şimdi evet. Bunlar şimdi böyle davranıyorlar. Bunlar Allah haklarında bir kanıt indirmediği halde sizin ve atalarınızın taktığı isimlerden başka şeyler değildir ya. Değildir. Bunlar atalarınızın uydurduğu şeyler yani. Uyduruk. Bunlar kanıtlı değil. Düşünün. Andolsun onlara Rablerinden doğru yolun kılavuzluğu geldiği halde sadece zanla bir de nefislerin hoşlandığı şeylere uyuyorlar. Demek ki peygamber ne yapıyordu? Hevasından konuşmuyordu. Nefsine, çıkarına şey yapıyordu. Evet. Ama bunlarsa hep çıkarına şey yapıyor. Hep çıkarlarına. Bunlar hep çıkarlarına yöneldi. Evet, menfaatlerine. Bu kız çocuklarını Allah'a havale etmeleri, laflar uzlarını Allah'ın kızı demeleri, olan çocuklarını da kendilerine. Hani süpermen yetiştirmeye kalkmaları, bu menfaatleri şeyine yani. Çıkarcılıklarından dolayı. Çıkarcılık orada tamam. Var. Evet. Ve akıllarından zanla tabi oluyorlar. Evet. Bak zanla, zanla. Zanla. Öyle sanıyorlar. Tamam mı? Evet. Ama o zan yanlış. Evet. Onun yanlışlığında ileriki ayetlerde evet. İnşallah zan. Bundan sonraki şey yapacağız. Tamam? Evet. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Allah razı olsun. Cümlemizden. Hadi inşallah devamını da takdim etmek nasip olur. İnşallah. Efendim. Olur. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz efendim.